A Boric, que es el que fa Barragán, la de una pera Parejo, Parejo que la pot penjar, el balón Piatti. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la jugada que se fabrica Dani Parejo desde la línea de fons, la penja cap a l'àrea, arriba en el primer pal Piatti, en fortuna perquè retruca en la cama del defensor, la pilota se'n va entre la cama i el pal, no pot fer el res el Jero Rulli per evitar el primer gol del València en la matinal en Mestalla. Marca el València, marca el Duende, 52 per a 53 de partit. Liu conta la 97 punts de ràdio. València 1, Piatti, Reial Societat 0.